tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man mabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan. Hindi kanya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tawis. Napakasarap ang buhay sa tulungan mo. Nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap ang buhay sa kalungan mo. Inalang-alalahanin pa. Nakakalimit man ang problema. Sa lahat ng suliranin at ikaw, Diyos, ay kasama.